سوره سبا درس نمبر 2. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين ونبتوا عكسان اوت العلم الذي چور کر شوه دے ورت علم داغنا انزل الیک چرا لے کل شوه دے تاتا من ربک اد طرف درفستانا هو الحق چدار اختیادی. ویهدی الی صراط العزیز الحمید او لار خی اغا طرف تا غلار تا چی لار د غالب ستایلی شوه دا. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق دا اغي خلقو په خلاف معنی لکه څنګه چې مخکې آیات کې ولذین سعوا في اياتنا معاجزين هغه کسان چې غي کوشش کوي زمون په آیاتونو کې د کمزوري کولو لپاره نو دا په عکس دا غي باندې چې الله تبارک وتعالى چاله پوها د قران او پوها د علم ورکړی دا غیب ویگی چې د قیامت رونما کېدل او د دې په باره کې د قران په صلاح دا ریختونی او بالکل صحیح او په حق په صلاح دا نزکوي هغه کسان چې علم ورته ورکړی دی شوی دی دا هغه چې نازل شوی دی تاته الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې د دې خبره حکم کړی دی چ څنګه په دنیا باندې د انسان اوسېدل دي نو دا اوسېدل دی یو خاص او محدود وخت پورې دی او بیا د دې نه پس د برزخي ژوند به شروع شي او د برزخي ژوند نفس بیا دوباره را پاسېدل دي. نو دا قران چې کوم خبره کوي چې دا نازل شوی دی تاته نو چې کوم خلق له پو ورکړي شوی دا هغه وی دا بالکل په حق وینا ده او پر اختیا وینا ده او صحیح وینا ده او قرآن هغه کتاب دی ویهدی الی صراط العزیز الحمید چې دی لار خی په هغه لارې تا چې لاره د ستایلی شوي لاره د غالب ستایلی شوي ده. قرآن هغه کتاب دی چې د عزیز او د حمید بادشا چې الله تبارک وتعالى دی دا قران تا ته دغه بچا اغه نه غلار خي اغه نه غلار باندې تا ته وي چې په دې باندې روان شه چې کامیابی دي نصیب شي. وقال الذين كفروا ايا کسان چې کوپره کړه دي هل ندلكم ايا او خي دلالتكم ان تاسو ته خبر کوم ان تاسو لره علا په دې خبره علا رجل په اوسړي باندې ينبئكم چه خبره تاسو لرا اذا مزقتم کل چه تاسو ریزه ریزه شئی کل ممزقین پا پورا پورا زره زره که دو سرا انکم لفی خلق جدید نوی که ان شئی بتاسو پا پیدایش نوی کیم. کافران سوی دا سره چه دا قرآن منگ توی چه رب ما مانی وحی رازی نو دې موږ ته وای چې کله تاسو زره زره شئ نو بیا به الله تبارک وتعالى تاسو راوچتای او تاسو په نوی پیدایش باندې راوچتیږئ. دا خبر څنګه موږ ومنو چې دا ډوکی او دا غوخی ریزه ریزه شي او ختم شي او صحه حقیقت پاتې نشي آیا د دې ژوندې کول بیا څنګه کیدی شي په نوی پیدایش سره. افترا علی الله کذبا جوڑ اکڑو پا اللہ تعالیٰ باندی دروغو ام بی جننا یا پا دباندی لیون توب دے بلی اللذین لا یؤمنونا بلکی آقا سان چی ایمان روڑی بالآخرت پا آخرت ماندے فی العذاب پا عذاب کی بوی ودولال البعید پا کمراہ لرکی دا حکنا دا غی خلقو چی دا خبر اکولا چیر دے نبی علیہ السلام بیاداو چې دی وای چې دا انسان ریزه ریزه شي او بیا به دی ژوند کیږي په نوې پیدایش سره. نو دا خبره دو خبرو نه خالی نه ده. دا یو دا چې په الله باندې دروغ جوړونکي دي دا ډو مونږ منو نه چې بیا بلا ژوند کیږي څوک. او دویم دا چې د لیونتوب اثر دی پیل روغ لا دا خبرې کوي خدا لیونې دی. الله تبارک وتعالى وی بل الذین لا یؤمنون بالآخرة بلکې هغه کسان چې ایمان نه راړي په آخرت باندې په العذاب په عذاب کې به وي. یعنی ته خو نن د دروغو نسبت کوې خو چې سبا کله د الله په عدالت او د الله په محشر کې ودرېږي او حقیقت ښکاره شي چې واقعي دی یاره دا ورځ مقرر وه چې د الله تابعدارو ته د هغې د تابعدارۍ ښکلي جزاګانې میلاو شي او چا چې خلاف کړی دی خلاف کوونکو ته د هغې سزاګانې میلاو شي. نو کومو خلکو چې په آخرت باندې ایمان نه راوړو نو دغې خلکو ته به پته ولګي چې کله عذاب ته دننه نه شي په العذاب په عذاب کې دي او په عذاب کې ودلال البعید او په ګمراهۍ ښکاره کې. یعنی چې کوم یو سړی د آخرت نه په دنیا کې انکار کوي او دا انکار یې همیشه ای دا داسې دی لکه چې دې عذاب ته غورځېدلی د دنیا که سل کاله یو سړی ژوندی پاتې شي سل کاله پس چې مرګ راشي او بیا د تکلیفونو ژوند شروع شي آیا د دنیا دا سل کاله ژوند چې ده په خوشحالو کې تیر کړي د دې د یوې لحظې عمره د ته مخصوصیږي چې یاره ما خپل ژوند تیر کړی دی چې کله په عذاب کې گیر شي. نو دا په عذاب کې گیر دي چې کله د الله تبارک وتعالی اټلې فیصلې ته چې د قیامت راتللی او د حساب کتاب کې دللی او د پیغمبر په ذریعه سره د الله په کتاب کې د دې وینا کولی دې ته د دروغو نسبت کول چې په آخرت باندې څوک ایمان نه راړي په عذاب کې به وي ودلال البعید او په ګمراهۍ لری کې د حق نه د دې نه غټه ګمراهۍ به څنګه وي چې یو طرف ته په پیغمبر باندې د لیونتوب الزامونه لګول بل طرف ته پیغمبر ته د دروغجنو نسبت کول بل طرف ته د دوباره د ژوند راپاسولونه او راپاسېدونه انکار کول د الله آیاتونه دروغ کول د الله تبارک وتعالى قدرتونه نه انکار کول د دې نه منوره څنګه ګمراهۍ شي. افلم یرو اینه ګوري دي الا ما بین ایدیم هغه ته چې مخکې د دینه دي و ما خلفهم هغه چې رستو د دینه دي من السماء والارض د برنا او د ښکتنا د اسمانونو کې د اسمانونو نه او د ځمکې نه ان شاء کچرې خوښه شي زمونږه نخسب بهم الارض نو دننه به کو دی لره اوبه منډو دی لره په دې ځمکه کې او نسقط علیهم کسفا من السماء یا بر او غورځو په دی باندې یو ټوکړه د عذاب د برنا ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې دلایل دی په دې کې عبرت دی سبق اغستلی لکل عبد منیب د پاره د ار یو بنده را ګرځېدونکي الله ته. دینه ګوري چې د دینه مخکې وروستو پاس او ښکته وګورئ که نه دا دومره لوی کائنات چې د الله تبارک وتعالی قائم دي او په دې کې دا تاسو منئ چې اسمانونه الله پیدا کړي دي ولې مشرکین نه چې به تپوس شو ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض نو هغوی به څه وي ليقولن الله قسم په الله چې دا الله پیدا کړی دی چې به ته تپوس شو چې څوک د مدبر د اسمانونو د ځمکې وی الله دی نو دا خو منئ چې ځمکه او اسمانونه هغه پیدا کړی دي او تاسو او ستاسو نه مخکې وګورئ ګیر چاپیره د الله تبارک وتعالی قدرتونو ته نو په دې کې نظر غلول پکار وو کنه کچرې د الله تبارک وتعالی د دې انکار د وجې نه چې تاسو انکار کوئ نو تاسو د عذاب مستحق وئ چې الله تبارک وتعالی په دې ځمکه کې دننه کړی وي ځمکه کې منډلې وي او یې در باندې د برنا الله تبارک وتعالی یو ټوټه د عذاب را لېږلې وي تاسو دومره د الله تبارک وتعالی سره په ګستاهۍ کې د الله د کتاب سره په ګستاهۍ کې د الله د پیغمبر سره په ګستاهۍ کې او په بیمانۍ کې دومره تاسو وړاندې لړۍ چې تاسو مستحق د عذاب ګرځېدلي وئ چې الله په ځمکه کې منډلې وئ او الله در باندې د برنا عذاب نازل کړی وي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى په دنیا کې خودلې دي هغه کارونه چې په زمګه کې ورومنډو او قوم لوط چې د کورتکانو بارانونه په اوورول او الله تبارک وتعالى غلان دي سا اوچت کړه او الټه چې کم دین را پرې خو دیدل الله تبارک وتعالى په سو کړو او هغه قومونه چې الله په د برنا هغه आवाज د سیلی او دارنګ आवाज دا الله تبارک وتعالى د پرشتو د طرف نه د عذاب په شکل کې راغلی او وګوري داغي حال ته چې غي الله څنګه تبا کړی دي نو پدې کې دلایل دي عبرت ته ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې دلایل دي چې سبق ته واخلې چې الله موږ له مکرہ کړی دا پکار دي چې موږ الله ته راوګرځو نو پدې کې سوق د دین سبق اخلي دې کې سبق او دلایل دي د پاره د چا لکل عبد منیب د پارداری او بندا راگیرځی دن کی الله تا چې الله ته راگیرځی هغه د دین سبق واخلی ولقد اتینا او تاکیک ورکړو موږ داوود علی السلام ته منا فضلا زمنا فضل یا جبال او بی ما هو ای غرون وجزی کوي د سره والطير او مارغان ته ویلی چې جزی کوي د سره تلاوت کوي د سره وا علن له الحديد او نرمکړی میوا د پاره اوس پنا مقصد د صورت منګویلو چې ایجز د شرفا او ذکر کیږي نو بده کې ایجز د انبیاء علیه صلوات و سلام په واقعیا د داوود علیه السلام او په واقعیا د سلیمان علیه السلام الله تبارک وتعالى خپل قدرتونه خي چې وګوره هغه داوود علیه السلام چې منګا ول د خپل طرف نه فضل ورکړې او د فضل اطلاق په دنیا باندې کیږي چې الله تبارک وتعالى دنیا کې چاله حکمت او پوها او نرمندي او داسې زونه ورکړې لکه منګا چې د جمعات نه وزو نو د جمعات نه د وخت وتلو په وخت کې منګ سوو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك يا الله حلال رزق دنا غواړم نو د فضل اطلاق چې کوم دی دا په دنیا باندې کیږي یا الله دنیا ته د جمعات نخپو باسم خو حلال رزق می نصیب کی یا الله تبارک وتعالى او پکې سخپ باندې وزي سره نو د دې وجنا الله وای ما په فضل کړو او دارنګي یا جبالو او بی ما هو ای غرونو عجزی کوي د سره والطير او مارغان الله تبارک وتعالى داوود علی السلام لا داسې आवाज ور کړو چې الله تبارک وتعالى غرونو ته ما حکم کړو چې کله د تلاوت کو هغه غرونو هم به هم د سره تلاوت کو او دا رنګ د الله تبارک وتعالى هر څه تسبیح دنیا کې چې ارسی دي وان من شيء الا يسبح بحمده نشته دی او سیز مگر تسبیح او تعلیل وې د الله په نومونو باندې د الله تعریفونو باندې د الله تسبیح او تعلیل وای نو دغه رنګي وتویر او مارغان وعلن له الحديد او نرمکړی مواد د پاره اوس پنا بغیر د بټای بلولونه او بغیر د اوزارو د استعمالولونه الله تبارک وتعالى ول اوس من داس نرمکړی وا چې ورته وی ان اعمل سابغات ویلی ورته چې عمل کوه د زغرو جوړه وزغری وقدر فی السرد او اندازه کو پکړو د زغرو کې وعملوا صالحا وملکوینیک انی بما تعملون بصیر یقینا ز پاغه سمانی چې کوي تاسو لیدون کې امام داوود علی السلام نه پاره الله تبارک وتعالى اوس په نداسې نرمه کړی وا چې لکه څنګه چې منګا تاسو د خټې نه یو سیز زغ کو داسې ول الله تبارک وتعالى نرمه کړی وا او ورته حکم چې تزغری جوړوا او زغری د پاره د سپکار راځي چې کله د دشمن سره جنگ کیږي نو د جنگ نه د دفاع لپاره په هغه وختونو کې د تورو دو دالونو دو او غزارونو نه د بچ کېدو لپاره زغری بچ کم دی هغه استعمالی دی نو ورته حکم چې زغری جوړوا ترغیب کسب تا او بیا نیک عمل ته ترغیب ورکو نو چې کسب نه کوي او دین ذریعہ د معاش ګرځي نو داغي متعلق فوزیل ابن عیاس رضی الله تعالی عنه یا رحمت الله علیه اغوی سوی لان اطلب الدنيا بالتبلي والمزمار احب الي من ان اطلبها بالعباده ويماتا اپو چنگ او پر باپ باندې دنیا غټل داغه نه غره خاري چې په دین باندې وګټم. یعنی مطلب دا چې دین ولې استعمالي د دنیا د پاره، چې دین د دنیا د پاره استعمال شي، نو د دې وجه نه دین خو دا داسې چې د دې د اکرام او د عزت ورکړی شي، او چې دې دومره ذلیله کې چې په ده باندې ته د خلکو نه چې کم دی نو بیا پیسې ټکې او دا رنګې پیدې غواړې، نو د انبیاء علیه الصلات والسلام وګوره چې هغې به کسب کو. اگر چې داود علیه السلام څومره خلیفه و او دا رنګې الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته حکم و چې کار کوه، او د کار د کولو سره سره نیک عمل کول، هغې به عمل ته وګوره څومره ترجیح، نو ترغیب د پاره د عمل او ترغیب د پاره د کسب په دی کې. ولسلیمان الريح او د پاره د سلیمان علیه السلام متابدار کړي وا هوا قدوها شهر، چې د سحر للبې په مسافت ته میاشتي وو، ورواحها شهر او د مازیګر او د ماخام للبې په مسافت ته میاشتي وو، واصلنا له عين القطر او بیاولی ومنگ د د پاره چینه د تانبه چینه د سکه، و من الجن او د پیریانو نه من یعملو چې عمل به کو کار به کو بین یدی د سلیمان علیه السلام په وړاندې باندې به اذن ربی په حکم د رب د باندې، و من یزغ منهم عاصوک چې به کوک شه د دینه عن امرنا زمنګ د حکم نه نزقه من عذاب الصغیر نو بسکو د عذاب سوزون کی نا نو بس کو دته د عذاب سوزون کی نا. الله تبارک وتعالى سلیمان علیہ السلام لا د چې داود علیہ السلام ریو او د الله په حضور کې سوال کړو، دعا کړو، ربي هب لي ملک لا ينبغي لاحد من بعدي، یا الله مال داسې بچی راکې چې زمانه پس د بل چا د پاره هغه شان بچی نشي. نو الله تبارک وتعالى ول داسې بچی ور کړو چې تخ په پاواته د میاشتې مزل چې کم دی هغه به د سهار په ټیم کې کو، او د میاشتې مزل چې کم دی هغه به د مازیګر او د ماخام تر منځ کو. نه د دوو میاشتو مزل به دا په یو سهار او په یو مازیګر کې هغه کو. الله تبارک وتعالی والله وا مسخر کړی وا ورسره ورسره الله تبارک وتعالی ورلا هغه چینی بیولی وی د تانبینا او دا رنگی د سکینا چې په هغې سره به هغې مختلف قسم سیزونه د دنیا سامانونه هغې باندې جوړول، او الله تبارک وتعالی والله فیریان تابعدار کړي وو چې د الله په حکم به د ده د وړاندې هغې چې څومره کارونه به ته دا غستل هغه کارونه به یې کول. الله تبارک وتعالی د سلیمان علیه السلام وګوره چې پیغمبرو، او الله تبارک وتعالی ولله دا طاقتونه او دا رنګ دا طاقت ورکړیو قوت ورکړیو. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې وغواړي نو هغه ته هیڅ شیز ګران نه دی، نو د هغې الله تبارک وتعالی متعلق چې کم دی مخکې دې سبق کې اوپر مایل شي چې ظالمانو تاسو دومره سوچ او فکر نه کوئ، د الله په قدرتونو کې په کار دي چې د الله په قدرتونو او د الله په طاقت کې سوچ او د فکر نه کار واغستې شي. ویر الذین او ویني به ته هغه کسان یا عقیده ساتي هغه کسان اوت العلم چې ورکړلی شوی دی ورته علم پوه، الذی هغه انزل الیک دا هغه سو انزل الیک چې را لېږلی شوی دی تا ته من ربک د طرف د ربستانه هو الحق چې دا حق دی. په قرآن کې چې کم بیان د آخرت دی او دا کیږي دی وایي دا حق دی، او قرآن چې کم تعلیمات او ارشادات را لېږي دی ورته د حق و نسبت کوي. ویهدی الی صراط العزیز الحمید او دا قرآن چې دی لار ښیي هغه لارې ته چې د غالب یعنی زورور ستایلی شوی بادشاه ده دا الله تعالی لا. وقال الذين كفروا واي هغه کسان چې کوپرې کړی دی هل ندلکم آیا خبر کو مونږ تاسو لرا دلالت کو مونږ تاسو ته علی رجل په یو سړی باندې ینبئکم چې خبرې تاسو لرا اذا مزقتم كل ممزق کله چې تاسو زره زره شی په پوره زره زره کېدو سره انکم لفی خلق جدید نو شی به تاسو په پیدایش نوی سره افترا علی الله کذبا جوړ کړ په الله باندې درو ام به جننا یا په د باندې لیوانتوب دی بل الذین لا یؤمنون بالآخرته بلکه هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې بل عذاب په عذاب کې بوي والضلال البعید او په گمراهی لري کې د حق نه افلم یرو ای نګوری دی الا ما بین ایدیم هغه څه چې مخکې وړاندې دی نه دی و ما خلفهم هغه چې رستو دی نه دی من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه ان نشا کچری خوغه چې زمون نخسب بهم الارض نو دننه بکدی لره او بمندی لره په دې ځمکه کې او نسقط علیهم کسفا من السماء یا برا او غرزو پا دیمانی او ٹوٹا دا برنا دا عذاب ان فی ذالک لآیا یکنن پا دے کے عبرت تے دلائل دی لکل عبد منیب دا پارداری او بندر اگر زیدون کی اللہ تا ولقد آتین داود مننا فضلا تاکیق ورکڑو منگا داود علیہ السلام تا دخپل طرفنا غروال فضل یا جبال اووی بی معاہو اے غرنو اجزی کوئی دا دسرا والطیر او مارغان وألن له الحديد او نرم کړي مواد د لپاره اوس پنا ان يعمل سابغات چې عمل کوي د صغرو وقدر في السرد اندازه کوي په کړو کې وعملوا صالحا عمل کوي نیک اني بما تعملون بصير زپا غسمانی چې کوي تاسو لیدونکې ولسليمان الريح او د سليمان عليه السلام د لپاره مې مسخر کړي وا غدوها شهر چې د سحر تللی په مسافت ته میاشتو ورواهها شهر او دو مازیګر او د ماخام تللی په مسافت ته میاشتو واسلنا له عین القطر او روانه کړی و بیول یو منګه د د پاره چینا د تانبی د سکه ومن الجن او د پیریانونا من يعمل بين يدي اغا چا چې عمل بکاو کار بکاو د وړاندې نه د سليمان عليه السلام د وړاندې بيزن ربي په حکم د رب د باندې ومن يزغ منهم هغه څوک چې به کوک شه د دینه عن امرنا زمنګ د حکم نه نزقه من عذاب الصغير نو بسکو په د باندې عذاب سوزون.